pressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι η καθημερινή σας ενημέρωση για ζώδια, πολιτισμό και αθλητισμό από το The Press Project. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε κονσέρβα, γιατί να μην ξεκινήσω μια φορά με τους κονσερβάκηδες, είτε μας ακούτε live, είτε είστε στο YouTube στο κανάλι μας, είτε στο ραδιόφωνο του The Press Project, γενικά όπου και αν είστε, σε όποια πλατφόρμα podcast κτλ. Σε όποιο μέρος του σύμπαντος, σε όποιο εξωτικό νησί, σε όποια γωνιά της Ελλάδας μας και αν είστε. Καλησπέρα, για παράδειγμα, στο Ενδιμβούργο, το οποίο είναι ηλιόλουστο, μας ενημερώνει η ζωή, προσθέτοντας μετά ότι Παρασκευές δεν θα έπρεπε να δουλεύουμε. Και θα ήθελα να σχολιάσω εδώ ότι αυτά στην Ελλάδα... Ούτε τις άλλες μέρες. Καλά, πέρα από αυτό. Αλλά αυτά στην Ελλάδα τα έχουμε λύσει μετά τον νόμο Χατζηδάκη, επειδή διάφορες αρλούμπες περνάνε έτσι, τα λέμε για κάποιες μέρες και μετά, τα λένε για κάποιες μέρες και μετά τα ξεχνάμε όλοι. Θυμάστε στον νόμο Χατζηδάκη για τα εργασιακά με την κατάργηση του οκταώρου, για όσους είχαν οκτάωρο, που λέγανε ότι θεσμοθετείται η τετραήμερη εργασία ανά εβδομάδα με αυτό το νόμο, που το επιχείρημα ήταν ότι μπορείς να δουλεύεις 4-10 ώρα, αλλά θα σου δίνει το αφεντικό σου ρεπό την Παρασκευή, και αυτά τα λέγανε πριν 2 χρόνια. Βλέπετε, ξέρετε πόσος κόσμος αυτή τη στιγμή δουλεύει μόνο 4 μέρες στις 7. Θάνο, θα μείνουμε με αυτό το ερώτημα. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Δεν γίνεται αυτό. Πάμε να πούμε μια καλή κουβέντα. Μας κόβεται όμως. Μια καλή κουβέντα είπαμε να πούμε για την κυβέρνηση, για την τετραήμερη εργασία. Και με κόβεις, Κωνσταντίνε. Δεν θα πάμε μπροστά έτσι. Λογοκρισία. Να μην έλεγες καλή κουβέντα για την κυβέρνηση. Εντάξει. Εδώ πέρα θα λέτε καλά μόνο για μένα. Αυτό είναι το νέο σύστημα που σκοπεύω να εφαρμόσω. Αν θέλεις να πεις δηλαδή τι καλό που είναι το The Press Project, τι καλή που είναι η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Δεν με νοιάζει να περιλαμβάνεις και τον εαυτό σου, δεν έχω τέτοια. Α, ευχαριστώ. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι προσωπικό, δηλαδή θέλω να βγω εγώ μπροστά. Θα ήθελα απλώς να αυξήσουμε την θετική ενέργεια στον πλανήτη. Εγώ πήρα μια δόση αρνητικής ενέργειας σήμερα. Ξεκίνησε η δίκη του Ζακ Κωστόπουλου. Δεν ξεκίνησε στην πραγματικότητα, με συγχωρείτε, διέκοψε λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης. Δεν μπορούσε, θα έπρεπε να οριστούν οι ένορκοι, να αντιρρήσεις για τους ενόρκους και αυτά. Αυτή είναι μια διαδικασία που δεν μπορούσε να γίνει χωρίς την παρουσία του συνηγόρου. Οπότε πάμε για Δεκέμβριο, 15 Δεκεμβρίου. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, αλλά... Να θυμίσουμε ότι το πιο κρίσιμο σε αυτή τη φάση είναι η κρίση για το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης του χορταριά. Δηλαδή, θα κριθεί τώρα στις 25 Ιανουαρίου η αναστολή που είχε πάρει ο χορταριάς, ο οποίος βρίσκεται εκτός φυλακής. Είναι μια μικρή πρόκληση αυτό και εγώ δεν συνηθίζω να... Μιλώ εναντίον των δικαιωμάτων των κρατουμένων, όποιοι και αν είναι αυτοί. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί κανείς να μην το σκεφτεί. Δεν πήγε κανείς φυλακή. Δεν πήγε κανείς φυλακή. Με λίγα λόγια, οι αστυνομικοί αθωώθηκαν. Εντάξει, ο άλλος είναι ηλικιωμένος και προβλέπεται αυτή η δυνατότητα από τον νόμο να μην επιμείνουμε. Και η περίπτωση του Χορταγιά είναι μια προκλητική περίπτωση. Για... επικαλέστηκε λόγους, θα τα δούμε λεπτομερώς αυτά, οικονομικούς για την, για την αναστολή που πήρε. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι όταν δεν υπάρχει καμία συνέπεια για το έγκλημα επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό ξέρουμε από άλλες περιπτώσεις και θα μιλήσω για αυτές τις άλλες περιπτώσεις τώρα. Και συνεπώς αυτό που μας ανησυχεί στην περίπτωση του Ζακ δεν σχετίζεται μόνο με τη μνήμη του, με τους δικούς του, με τους οικείους του, με την απόδοση δικαιοσύνης στη μνήμη του. Σχετίζεται δυστυχώς και με την αγωνία μας για το ότι όταν αυτά τα εγκλήματα μένουν ατιμόρυτα, ο νόμος, η δικαιοσύνη, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης κλείνει το ματάκι σε όσους τα διέπραξαν μία φορά να το ξανακάνουν. Αυτό είναι το ζήτημα που περισσότερο μας κρατάει σε αγωνία. Θάνο, ήθελες κάτι να πεις? Όχι, θα πούμε πρώτα για τις δικαστικές σου βόλτες σήμερα. Και μετά θα περάσουμε στα υπόλοιπα. Εντάξει, για τη Χρυσή Αυγή κάθισα πολύ λίγο, η αλήθεια είναι. Έφυγα από τη δίκη του Ζακ και κατέβηκα από κάτω στο εφετείο στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά παρακολούθησα ένα πολύ μικρό κομμάτι, γιατί έπρεπε μετά να πάω στην ΕΡΤ. Είναι κάτι άσχετο, μια συνέντευξη είναι αυτό. Οπότε, για τη δίκη της Χρυσής Αυγής ήταν η κυρία Λεγάτου σήμερα. Είναι των αστυνομικών της ομάδας Δίας, που εξηγούσε στο δικαστήριο πώς και δεν έκαναν τίποτα. Πώς? Ήμουν στη φάση που ξεκινάει τις ερωτήσεις ο Θανάσης Καμαγιάννης. Τη ρωτάει αν ένιωσε ότι απειλείται. Δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε ησυχία. Τι να πω. Λέει, πείτε κάτι να καταγραφεί στα πρακτικά. Στο σχολιάσω εγώ μετά. Mm-hmm. Περνάει ένα διάστημα μιας πολύ παρατεταμένης σιωπής. Τι να πω, ήταν σαν να είναι, ξέρω εγώ, ένα λεπτό σιωπή. Δεν λέει τίποτε και μετά ζητάει διακοπή από το δικαστήριο. Ζητάει μια διακοπή και επανήλθαν. Λοιπόν, στη φάση αυτή που τη ρωτάει νωρίτερα αν απειλήθηκαν, αν κάνανε κάτι, γιατί ξέρεις τώρα, είναι αστυνομικοί που νιώσαν ότι απειλούνται. Mm-hmm. Ήσασταν οπλισμένοι, δεν ήσασταν? Και τώρα αναφέρω από μνήμης, οπότε μπορεί να τα έχει καταγράψει καλύτερα το παρατηρητήριο, αλλά λέει η έδρα, δεν μπορούν να κάνουν χρήση των όπλων έτσι. Και απαντά ο Καμπαγιάννης πολύ λακωνικά ότι καλά, σε άλλες περιπτώσεις κάνουν, αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ τώρα. Εμείς μπορούμε να επεκταθούμε. Θυμίζω ότι ο Θανάσης Καμπαγιάννης υπήρξε ο δικηγόρος της οικογένειας του Σαμπάνη. Οπότε ξέρουμε ότι υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που η αστυνομία δεν το λυπάται, mm-hmm, το να βγάλει τα όπλα, και εμείς δεν λέμε ότι θα θέλαμε να βγάζει τα όπλα να πυροβολεί. Αλλά τέλος πάντων, το να μην παρέμβει ενώ είναι παρούσα σε μια δολοφονία είναι τουλάχιστον ύποπτο. Γιατί αυτό που λέμε τώρα είναι ότι έχεις αφήσει να συμβεί μια δολοφονία μπροστά στα μάτια σου. Θυμίζω ότι η αστυνομία δεν κατηγορείται. Οπότε ο ψόγος αυτός είναι δυστυχώς μόνο ηθικός. Τώρα αν με ρωτάτε κιόλας, θα μπορούσε και να μην είναι μόνο ηθικός, γιατί έχει συμβεί μια δολοφονία μπροστά σου και εσύ δεν είσαι κάποιος περαστικός. Δηλαδή εμένα να μου πεις να παρέμβω, ξέρω εγώ με τι εκπαίδευση, πού να παρέμβω. Είσαι και λίγο αστυνομικός και συμβαίνει μια δολοφονία μπροστά σου και κοιτάς από την άλλη. Αυτό συνέβη, ξανά είχαμε τις... Να θυμίσουμε βέβαια ότι... Είχαν πριν από αυτό, πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο της δολοφονίας, είχε εφαρμοστεί μία μέθοδος που προβλέπεται σε όλα τα αστυνομικά εγχειρίδια, επίκληση των οποίων έγινε και στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, να το θυμίσουμε αυτό. Και η μέθοδος ήταν κάνω βόλτα το τετράγωνο, με την Δίας να δίνει λάθος στοιχεία στο κέντρο για το πού είναι και τι κάνει και να κάνει βόλτα το τετράγωνο φτάνοντας λίγα λεπτά μετά την δολοφονία τελικά. Είναι αυτή η μέθοδος που εφάρμοσε η αστυνομία, την έχει για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν έχει υπάρξει κάποιο είδους σύνδεση με το τι γνώριζαν και το γεγονός ότι ήταν χρυσαυγίτες. Δεν λέμε αυτό. Βέβαια, από τη στιγμή που δεν κατηγορούνται για κάτι και είναι απλά μάρτυρες, δεν θα μπορούσε να πάει προς τα εκεί η κουβέντα. Αλλά καλό είναι να θυμόμαστε ότι εφαρμόστηκε τότε η μέθοδος κάνω βόλτα το τετράγωνο. Ναι, και ότι είχε πει κιόλας και στην πρωτόδικη διαδικασία ότι δεν ήξερε για τη Χρυσή Αυγή. Κάτι είχε ακούσει για τον ναζισμό, αλλά τάγματα εφόδου και τέτοια δεν της ήταν εντελώς άγνωστα όλα αυτά. Τέλος πάντων, τώρα ξαναλέμε, ας σταθούμε σε αυτό που δεν είναι το τεχνικό νομικό, αυτό ας το πούν οι δικηγόροι. Ας σταθούμε στο εντελώς ουσιαστικό. Η αστυνομία ήταν παρούσα και άφησε να εξελιχθεί η δολοφονία του Φίσα. Αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης. Καθόντουσαν και κοιτάζανε, κάνανε βόλτες, δεν παρενέβησαν. Θα μπορούσε να έχει σωθεί ένας άνθρωπος. Σε διάφορες φάσεις θα μπορούσε να έχει σωθεί ένας άνθρωπος, θα μπορούσε να έχει σωθεί ο Παύλος Φίσας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι το βάρος που πέφτει στην πλευρά της αστυνομίας. Πριν περάσουμε για τη δολοφονία Ζακ, υπάρχει η εκκρεμότητα με το αν θα επιστρέψει ο Χορταριά στη φυλακή, σωστά? Μάλιστα. Είναι στις 25 Ιανουαρίου, τώρα αυτές τις μέρες, είναι σε λίγες μέρες. Να το θυμίσουμε αυτό, δηλαδή πάει ένα χρόνο και σωστά το γράφετε, που είναι σκάνδαλο τώρα για ένα χρόνο αναβολή. Ένα χρόνο λέμε, Δεκέμβριο. Ο Δεκέμβριος πέρασε μόλις. Το έγραψε, αν θυμάμαι καλά, το έγραψε η Έλενα Όργα Χριστίδου από το Ορλάντο. Ελπίζω ότι το λέω σωστά και δεν το αποδίδω λάθος. Ότι εντάξει, μας δυσαρεστεί ότι πάει για ένα χρόνο αργότερα, αλλά αν είναι ο Ρουπακιάς στην φυλακή, αυτό είναι το κρίσιμο. Αν είναι ο Ρουπακιάς στη φυλακή. Συγγνώμη, αν είναι ο Χορταριάς στη φυλακή, δεν θα στεναχωρηθούμε που πήγε αργότερα. Γιατί αυτή τη στιγμή θυμίζουμε ότι δεν μπορεί να επιδεινωθεί η θέση των κατηγορουμένων. Εντάξει, οπότε στην καλύτερη περίπτωση, το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε είναι να παραμείνουν τα ίδια αποτελέσματα. Δεν μπορεί να επιδεινωθεί η θέση τους, συνεπώς δεν υπάρχει καλό σενάριο για μας σε αυτά. Το καλύτερο σενάριο είναι να μην επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η αίσθηση της αδικίας που νιώθουμε, με το να πέσουν ακόμη περισσότερο στα μαλακά. Εντάξει, και δεν συζητάμε για αυτούς που έχουν αθωωωθεί και για τους οποίους δεν υπάρχει τίποτα. Μπορούμε να πούμε ότι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο τις επόμενες μέρες, κάπου στα κοντά, δεν έχει οριστικοποιηθεί, θα έχουμε μια συνομιλία με την μητέρα του Ζακ, την κυρία Ελένη. Ναι, θα το κάνουμε αυτό και τώρα είναι μια σημαντική στιγμή, γιατί είναι μαζί και η απόφαση για την αποφυλάκηση ή μη, δηλαδή για την αναστολή του Χορταριά, και είναι μαζί και η παρουσία της Ελένης Χωστοπούλου στο Ευρωκοινοβούλιο, που θα παρουσιάσει την υπόθεση. Έχει μια petition committee εκεί πέρα το Ευρωκοινοβούλιο, όπου θα απευθυνθεί. Οπότε θα έχουμε και από τα δύο αυτά, θα έχουμε κάποια ενημέρωση και μια συζήτηση που θα είναι λίγο πιο γενική από τα εντελώς τεχνικά. Λοιπόν, σε άλλα νέα. Είχαμε εκείνη την υποθεσούλα των παρακολουθήσεων και συνεχίζεται η προσπάθεια του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του κυρίου Ράμου, να πάρει τον νόμο στα χέρια του, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε, να λειτουργήσει υπέρ των Τουρκών, όπως έχεις προτείνει, Κωνσταντίνε, να γίνει τιμητής του Συντάγματος, όπως λέει ηρωνικά η κυβέρνηση, να ενημερώσει απλά την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το προσπαθεί ο άνθρωπος, στέλνει επιστολές και λέει: συγγνώμη, θα ήθελα να σας ενημερώσω για αυτά που προβλέπετε βάσει συντάγματος. Είστε το όργανο στο οποίο λογοδοτεί η αρχή. Προβλέπετε, λέει στην επιστολή του, στο νόμο που εσείς ψηφίσατε. Έστειλε νέα επιστολή. Μπορείτε να το βρείτε και στο πρωτοσέλιδο του TPP. Λέει ο νόμος που ψηφίσατε για τις παρακολουθήσεις, ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενημερώνει για θέματα άρσεων απορρίτου επικοινωνιών τον πρόεδρο της Βουλής, ο αρχηγός των κομμάτων και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για παράδειγμα. Ούτε ο κανονισμός της Βουλής, ούτε ο οργανικός νόμος της ΑΔΑΕ ορίζουν κάτι διαφορετικό. Προβλέπεται στο Σύνταγμα. Τι άλλο. Και ζήτησα να είναι κλειστή η συνεδρίαση, που μου λέτε πώς τολμάς να ζητάς εσύ αν θα είναι ανοιχτή η κλειστή συνεδρίαση, γιατί τα στοιχεία που θα σας πω είναι κάπως ευαίσθητα Γιατί είναι για άτομα που παρακολουθούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και καλό θα είναι να υπάρχει ένα απόρριτο, αυτό που θέλατε εσείς να υπάρχει το απόρριτο. Ναι, έστειλε δεύτερη επιστολή, διευκρινιστική. Προσπαθεί να διευκρινίσει ο άνθρωπος τι εννοεί και το ότι προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Και από την άλλη πλευρά είναι η Νέα Δημοκρατία που εφαρμόζει, δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή μπορούμε να το πούμε, είναι, υπάρχει ένα τραγούδι στα... Κουκουρούκου. Ναι. Την ναι. Τακτική Κουκουρούκου Κουπαλώμα. Κουκουρούκου. Υπάρχει ένα τραγούδι στα Νήσι, για παράδειγμα. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Είμαι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Έλα μωρέ τώρα ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Λοιπόν, και ναι. Τον, λέγαμε χθες ότι τον είπε το, ουσιαστικά το ποιος σε κάλεσε ο ναι, πολύ γνωστός τιμητής. Απάντησε στο ποιος σε κάλεσε. Ναι, αλλά απάντησε. Το έλεγε ο Μαρκόπουλος, που είναι ένας βουλευτής της Νουδού μέσα στην Επιτροπή, αλλά το είπε ουσιαστικά και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας. Δηλαδή χθες το απόγευμα βγαίνει ο Τσίπρας και λέει να γίνει δεκτό το αίτημα του πρόεδρου της ΑΔΑΕ. Και βγαίνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Τασούλας, και λέει «Δεν υπάρχουν αυτόκλητοι καλεσμένοι». Το οποίο είναι λίγο ειρωνικό, ήθελα να πω. Απάντησε ο άνθρωπος και απάντησε πολύ εύλογα, λέγοντας «Το επίμαχο αίτημα τέθηκε αυτονοήτως υπό την τελική δική σας κρίση. Ουδέποτε ισχυρίστηκα ή άφησα να εννοηθεί ότι θεωρώ ότι το αίτημά μου αυτό δεσμεύει τα όργανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου». Το γεγονός ότι δεν εξειδίκευσα τα θέματα, μπουνταλάδες για τα οποία... Το μπουνταλάδες δεν λέει. Το λέω εγώ. Ναι. Τα θέματα για τα οποία επιθυμώ να ενημερώσω την Επιτροπή σας, οφείλεται στη μέρημνά μου να μην δημοσιοποιηθούν πληροφορίες που κατά τη γνώμη μου πρέπει να δοθούν μόνον ενώπιον της Επιτροπής. Συνεδριαζούσεις και κλεισμένων των θυρών. Δηλαδή λέει, πρώτον, αυτονόητο. Ζήτησα όπως ήταν το χρέος μου και θα παραβίαζα το καθήκον μου, θα παράβαινα το καθήκον μου αν δεν το έκανα, ζήτησε να ενημερώσω. Δεν δεσμεύει αυτό το κοινοβούλιο, αλλά εδώ που τα λέμε ρε παιδιά, κάπως ηθικά το δεσμεύει για το κοινοβούλιο. Δεν είναι λογικό να έχει μια αρχή και να λέει παιδιά θέλω να σε ενημερώσω και να πούμε πα. Όχι. Στο κάτω κάτω παίρνει ένα μισθό. Ας αφήσουμε να δικαιολογηθεί αυτός ο μισθός. Δηλαδή έχεις μια αρχή που κάνει αυτή τη δουλειά και λέει αυτή να έρθω να σε ενημερώσω. Όχι. Τι φάση, δεν έχει όχι. Ποιος, δεν μπορείς, δηλαδή. Σου λέει ήθελα να ενημερώσω για τις παρακολουθήσεις. Έλα μωρέ τώρα, πάρε χαρτάκι εκεί πέρα, θα σε φωνάξουμε κάποια στιγμή. Και έχω και γιορτή. Το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει, αλλά παραμένει το ουσιαστικό επιχείρημα το οποίο έχει τεθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλετε, μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ του αυτόκλητος, ποιος σε κάλεσε, και στο είχε ο πρόεδρος της Επιτροπής μας γιορτή. Ναι, που είναι λες και έχει σκάσει απρόσκλητο σε γάμο, ξέρω εγώ, ο άλλος έχει σκάσει ξαφνικά ο Ράμος εκεί πέρα. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό και θυμίζουμε ότι η στάση του κυρίου Ράμου είναι θεσμική. Δεν είναι αυτό που λέει, δεν είναι έξαλλο, δεν είναι κάτι ιδιαιτέρως μαχητικό ή τίποτα. Μια θεσμική στάση είναι. Γι' αυτό την έχουμε αυτή την επιτροπή. Mm-hmm. Γι' αυτό την έχουμε. Έκανε μια έρευνα, λέει να σας πει τι βρήκε. Μπορείς να πεις, όχι μη μου πεις. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος να διαβάσουμε αυτό το μη μου πεις σαν κάτι άλλο εκτός από το δεν θέλω να ξέρω? Αυτό είναι το ερώτημα. Καλά ξέρουνε. Δεν θέλω να ξέρω. Έλα μωρέ που δεν ξέρουνε. Δεν θέλω να ξέρω. Επίσημα σημαίνει δεν θέλω να ξέρω. Θεσμικά. Ναι. Εδώ, όχι δεν θέλω να ξέρω ουσιαστικά. Ουσιαστικά ξέρει και οι πέτρες. Ναι. Όλοι ξέρουν. Το δεν θέλω να ξέρω σημαίνει δεν θέλω να ξέρω θεσμικά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να διαβαστεί η άρνηση της Επιτροπής εκτός από αυτόν. Εκτός από την ρητή άρνηση να μάθουν. Ρητή άρνηση να μάθεις, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για αυτήν, εκτός από την ενοχή. Μόνο τότε δεν θες να μάθεις. Δηλαδή, άμα το έχει κάνει άλλος, λες για πες ποιος το έκανε. Άμα το έχει κάνει εσύ, σου λένε θες να μάθεις. Όχι, όχι, όχι. Δεν πειράζει. Έφευγα τώρα. Τι, πια. Μπαμ, κλείνεις την πόρτα πίσω σου. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Τα λέω καλά. Ναι. Τα λέω μετρημένα, τα λέω σωστά. Και εσύ και ο κύριος Ράμος τα λέει. Δηλαδή το λέγαμε κιόλας ότι δεν είναι, έχει ηρωποιηθεί τέλος πάντων. Υπάρχει κόσμος, είναι τα μπράβο όλα αυτά. Όντως κάνει τη δουλειά του άνθρωπος. Αλλά δεν είναι ότι θα αρχίσει να ανεμίζει τα χαρτιά των παρακολουθήσεων σε συνέντευξη τύπου κλπ. Και λέγαμε και συγκεκριμένα ότι αν περιμένετε αυτό, θα απογοητευτείτε. Λειτουργεί full θεσμικά και πάει και μάλιστα λέει και ο ίδιος για κλειστή συνεδρίαση. Εν τω μεταξύ έχει πει ότι δεν πολύ συμφωνεί με το απόρριτο σε προηγούμενη εξεταστική, αλλά τώρα σου λέει θα μου βάλουν φραγμούς έτσι κι αλλιώς άμα αρχίσω να λέω για ανοιχτές συνεδριάσεις. Υποθέτω, λέει από μόνος του κλειστή. Τέλος πάντων, ναι, είναι ενδεικτικό. Η ποιότητα αυτών των επιχειρημάτων είναι ενδεικτική του τι συμβαίνει. Και πολύ σωστά. Μας γράφει τι να κάνουν αφού είναι ένοχοι. Ναι, οκ, αλλά δεν περιμέναμε να φτάσει σε τέτοιο βαθμό γελοιότητας το όλο πράγμα. Δηλαδή, η κατρακύλα συνεχίζεται και. Υπέρ του Ξέρξη και του Ταμερλάνου μας γράφεται. Πολύ σωστό και μετρημένο. Τι. Ο Ράμος ότι είναι υπέρ του Ξέρξη και του Ταμερλάνου. Α, μαζί με τον Ερντογάν. Ναι. Υπάρχει αυτή η ομότητα στις παρεμβάσεις όλο και περισσότερο. Δηλαδή, ποιος έχει μάτια βλέπει σε αυτή την υπόθεση. Αλλά ακόμα, ας πούμε, και στη γνωμοδότηση του Ντογιάκου. Είναι ένα δικαστικό θέμα, είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Υπάρχει ένα φίλος εκεί, ότι γνωμοδοτεί, που εξηγούν οι συνταγματολόγοι πόσο δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Αλλά πάει η κουβέντα έστω λίγο, όσο και να προσπαθούμε να το εξηγούμε απλά το τι έχει γίνει, σε ένα νομικό ειδικό θέμα. Εδώ πέρα για το γιόρταζα και το ποιος είσαι εσύ που θες να με ενημερώσεις, δεν μπορείς να πεις σοβαρά πράγματα. Πρώτη δηλαδή... φορά γιορτάζω. Ναι, ο Ράμπος. Έχει πολύ λαϊκό σήμερα αυτή η εκπομπή. Ο Ράμπος μας γράφεται εδώ και έχει ράματα για τη γούνα τους. Αυτά θα τα κάνουμε όλα τίτλους όπως καταλαβαίνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνδρομή στο περιεχόμενο. Συνδρομή σε λεφτά θα τη δούμε μετά. Να τα και τα... Ναι. Έχει ράμματα για τη γούνα τους. Μετά δεν έχει κανένα νόημα αυτό που συμβαίνει, γιατί η Επιτροπή Θεσμών μπορεί να συγκληθεί και με 2/5. Το έχει πει ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία επιμείνει σε αυτές τις πολύ ωραίες δικαιολογίες, η αντιπολίτευση, τουλάχιστον ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πασοκοκκινάλ και Μέρα 25, θα ζητήσουν να κληθεί ο Ράμος και να καταθέσει. Τότε θα περάσουμε στο επόμενο χοντρό, στάδιο. Χοντρό. Θα έλεγα πραξικόπημα. Ανταρσία. Θα πάει. Ανταρσία. Κατάλυση των θεσμών. Ναι, κατάλυση των θεσμών. Τότε θα πάει και όπως έχουμε πει και έχουμε προβλέψει, θα κλείνουν τα αυτάκια τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και θα λένε λαλά, δεν ακούω. Έπεσε το σήμα. Μπαίνω σε τούνελ, θα λέει ο Τασούλας. Ναι, πάρτε με σε 10 λεπτά. Δεν είναι πολύ λογικό. Αλλά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Αυτό είναι το βασικό. Μην μου λέτε τώρα ότι το ξέρετε ότι είναι ένοχοι. Δεν είναι το θέμα να το ξέρουμε γενικώς και αορίστως. Είναι το πώς σε κάθε βήμα στοιχειοθετείτε κάτι. Εδώ λέμε. Μόνος λόγος για να μην ακούσεις είναι αν σε εμπλέκει. Μόνος λόγος για να σε εμπλέκει είναι άμα το έκανες. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση από αυτό που συζητάμε. Δεν μπορείς να πεις όχι, μη με ενημερώνεις. Δεν γίνεται. Έτσι, διακριτικά. Είναι φοβερά ειρωνικό ότι όλο αυτό συμβαίνει από ανθρώπους που όσο είχαμε ΣΥΡΙΖΑ λέγανε για τους θεσμούς και κόπτονταν πάρα πολύ για τους θεσμούς. Και αυτοί και οι οπαδοί τους, οι δήθεν φιλελεύθεροι. Θα έχουμε ένα σχόλιο για τη Γουρμαπούλα Μπούρα. Θα το πούμε αυτό πριν πάμε σε διάλειμμα, γιατί έχουμε και συνέντευξη μετά. Και δεν θα θέλαμε να αφήσουμε αυτό το ψέμα να πλανάτε. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Θα ήθελα να πω, όσο περνάμε στην επόμενη είδηση με αυτά τα φοβερά τεχνικά που έχουμε, ότι όλοι αυτοί είναι η μένουμε Ευρώπη, η ευαίσθητη με τους θεσμούς, αυτοί που κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ για κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών, ότι ήθελε να ελέγξει την ενημέρωση, ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εντάξει να είμαστε λίγο σοβαροί με την κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις χθες ο Μητσοτάκης στον Ταβός έλεγε για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έκανε επίθεση στη δημοκρατία και ήθελε να καταλύσει τους θεσμούς. Και το λέει τώρα, το λέει την ίδια μέρα. Και εσύ πρέπει να το διαβάσεις αυτό και να αντιδράσεις κάπως ψύχρεμα με όλο αυτό που συμβαίνει. Που κάθε εβδομάδα έχουμε μία εκτροπή. Κάθε εβδομάδα έχουμε μία. Αλλά. Επειδή είμαστε ευαίσθητοι με τα fake news, δύο άνθρωποι. Σίκα, η σκάφη, η γουρνοπούλα. Ναι, κάποιοι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι με τα fake news. Εμείς και ο Άρης Δημοκίδης. Δεν είναι κάτι άλλο. Ο Άρης Δημοκίδης συνήθως με τη μικρή Μαρία και τα υπόλοιπα. Προσπαθεί. Δεν θα θέλαμε να αφήσουμε αναπάντητο το γεγονός ότι ο κύριος Μπούρας, ο οποίος είχε τη γιορτή του, έπεσε θύμα fake news. Και βγήκε στο Sky χθες, το χάσαμε αυτό, ζητάμε συγγνώμη, έβγαινε στο Sky να πει τον πόνο του το πρωί. Δηλαδή την ώρα που μετά έλεγε ότι δεν διάβασα την επιστολή, Ήταν στον Sky και έλεγε ότι κάποιος έκανε Photoshop στην αφίσα για την γιορτή του, που καλούσε κόσμο στο ξενοδοχείο Ελευσίνα, και είχε προσθέσει τώρα ότι θα διατεθεί γουρνοπούλα 11 ευρώ το άτομο. Πες όμως και το άλλο κρίσιμο στοιχείο. Και δηλώνει, διαβάζω από το Sky, ότι ανέφερε σήμερα στη Βουλή. Mm-hmm. Ναι. Επικίνδυνη η τεχνολογία όταν παραποιεί τα γεγονότα. Ναι. Κάνω γαυτιά. Οποιοςδήποτε κακόβουλος προσθέτει μία γραμμή, τέλεια, κακοήθεια, γράφοντας για γουρουνοπούλες. Όπα, λέει γουρουνοπούλα ή γουρνοπούλα. Είναι διαφορετικά πράγματα, έχω αυτή την απορία. Είναι βουβό αυτό, δεν προφέρεται αυτό. Ωραία. Λέγεται γουρνοπούλα. Συνεχίζει. Στην περιοχή κυριαρχεί η προβατίνα. Όπα. Θάνο Καμίλαλη, θέλω να επιμείνουμε λίγο εδώ και να μας το ξαναπείς αυτό. Ναι, στο ξενοδοχείο Ελευσίνα, που είναι αυτός, Δυτική Αττική. Τέλος πάντων, έχει προβατίνα εκεί πέρα. Αυτά είναι κακόβουλα. Εξεπλάγιν όταν ήρθαν να μου ευχηθούν χθες πάνω από 2.000 άτομα στην Ελευσίνα. Υπερβολή αυτός, είχα μην ήρθαν τώρα 2.000 άτομα στην Ελευσίνα. Χωρίς να έχουν την απολαβή. Δεν ξέρω, σκάλι διαβάζω. Τρόλαρε κάποιος και πρόσθεσε κάτι. Λοιπόν. Πήγαν 2.000 άτομα τώρα. Θα είναι τη γουρνοπούλα στον Γουρά. Δηλαδή, λαοθάλασσα. Περισσότερη από την κηδεία του έκπτωτου. Πες 1.500. Πες 1.200. Ξέρω εγώ. Εκατοντάδες. Τα πήγαν 70 άτομα. 80. Αποκλείεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλουμε πριν να κάνουμε το διάλειμμα, γιατί θα συνεχίσουμε με διαφορετική ειδησιογραφία, να πούμε ότι κυριαρχεί η προβατίνα. Δεν αληθεύει αυτό που υπόθηκε για την γουρνοπούλα. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό στα κεντρικά θέματα να υπάρχει αποκατάσταση της αλήθειας. Να. Τώρα κάτι υποκλοπές, κάτι τέτοια έχεις, εντάξτε. Ποιος χειρίζεται, εντάξει. Όχι, δεν θα θέλαμε να το αφήσουμε. Δεν το έχουμε μεταδώσει εμείς. Όχι, εμείς είμαστε προσεκτικοί, είμαστε προσεκτικοί. Ναι. Δηλαδή το λέμε με το Θάνο και λέμε και οι δύο, αποκλείεται. Εκεί κυριαρχεί η προβατίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει. Θάνο, κάτι μου μυρίζει, κάτι είναι ύποπτο σε αυτή την υπόθεση. Ναι. Οπότε λέμε, παιδιά, δεν το μεταδίδει κανείς αυτό. Περιμένουμε να μιλήσει πρώτα ο Μπούρας, να έχουμε επιβεβαίωση, διασταύρωση από ανεξάρτητες πηγές, αυτά που ξέρουμε να κάνουμε για να μην πέφτουμε ποτέ στην παγίδα, να μην βλέπετε fake news στο The Press Project. Λοιπόν, προβατίνα και όχι γουρνοπούλα. Να πούμε αυτό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και περνάμε στην ενότητα που θα μπορούσαμε να αντιμούμε δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και θα μιλήσουμε για τις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών, αλλά και τις απαντήσεις που έχουν λάβει από την κυβέρνηση. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Άρη Λάσκο, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Κύριε Λάσκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Θάνο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Θάνο, είμαστε εντάξει? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μια σύνοψη πριν να περάσουμε στα πιο πρόσφατα, δηλαδή την επικοινωνία που έχετε καταφέρει να αποκτήσετε ή να μην αποκτήσετε με την κυβέρνηση. Μπορούμε να συνοψίσουμε λιγάκι, να ανακεφαλαιώσουμε το θέμα, ποιο είναι το ζήτημα? Ναι, λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Έχω κάνει άλλωστε και πάρα πολύ δίκευση πια σε αυτό το πράγμα. Σχεδόν διοικητικός, πανεκαδημαϊκός έχω γίνει πια με τόση μελέτη νόμων. Λοιπόν, σύντομα και εντάχει. Τα επίπεδα τα ακαδημαϊκά, τα εκπαιδευτικές βαθμίδες που λέμε στην βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πια, μετά τη συνθήκη της Μπολόνια, είναι 8. Ξεκινάμε από το 4 που είναι το Λύκειο, 5 είναι αυτό που λέμε μεταλυκειακή εκπαίδευση, όπου συλλήβδιν έχουν μπει μέσα ό,τι δεν είναι πανεπιστήμιο, δηλαδή τα διετή ΙΕΚ ή τα διετή ΔΙΕΚ, κάποιες επιμορφώσεις, κάποια σεμινάρια, κάποια πρακτική εξάσκηση μετά το Λύκειο, μετά το ΕΠΑΛ, ή ανώτερες δραματικές σχολές που είναι τριετής, που υπάρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, ή σχολές επίσης χορού και κινηματογράφου. Και στο 6 μετά πάμε στα ΑΕΗ, 7 το μεταπτυχιακό, 8 το διδακτορικό. Αυτό στο δημόσιο μεταφράζεται σε 4 μισθολογικές κλίμακες. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν τα 8 να πέσουν ακριβώς στις 4 βαθμίδες αυτές, τις μισθολογικές. Εκεί είμαστε στο ΥΕ υποχρεωτικής εκπαίδευσης, υπάλληλοι δηλαδή που έχουν τελειώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση. ΔΕΕ, που είναι αυτή που λένε τη δευτεροβάθμιση εκπαίδευση, όπως λέτε και την ενότητα αυτή. ΤΑΦΕ ή η απόφοιτη των παλαιών ΤΕΗ, τεχνολογικής εκπαίδευσης εργαζόμενη, και είναι τα παλιά τριετούς φοίτησης ΤΕΗ και όποιες επαγγελματικές σχολές έχουν ακόμα μείνει, όπως ας πούμε η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολή Εμποροπλοιάρχων ή κάποια λίγα ΤΕΗ που δεν γίνανε ΑΤΕΗ, από τριετή δηλαδή δεν έχουν γίνει ακόμα τετραετούς φοίτησης. Και μετά έχουμε το ΠΕ, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που είναι όλοι απόφοιτοι με τα μεταπτυχιακά τους κτλ. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει μεταπτυχιακή βαθμίδα στο δημόσιο. Υπάρχει επίδομα μεταπτυχιακού, αν και εφόσον θεωρηθεί συναφές με τη θέση. Τι έγινε τώρα? Και τι ισχύει από το 81, 40 χρόνια τώρα. Ο νόμος 1158 το 81, που ρυθμίζει το καθεστώς των δραματικών σχολών, λέει ότι αυτές είναι ανώτερες, σύμφωνα και με το Σύνταγμα, άρθρο 16, παράγραφος 7. Οποιαδήποτε ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται από το κράτος και νόμος καθορίζεται επαγγελματικά προσόντα των απόφοιτων των σχολών αυτών μέχρι τριετούς φοίτησης. Όταν λέμε παρέχεται από το κράτος, εδώ είναι ο πρώτος αστερίσκος που βάζουμε, γιατί το λέει πολύ συχνά η κυβέρνηση, είναι ιδιωτικές ή δραματικές, δεν μπορούν να γίνουν ΑΕΗ. Υπάρχει ένα παράδοξο και ένα ειδικό καθεστώς. Οι δραματικές σχολές εποπτεύονται αυστηρά από το Υπουργείο Πολιτισμού και αδειοδοτούνται από αυτό. Δεν είναι δηλαδή όπως ένα ΙΕΚ, είναι κάτι άλλο. Έχει πρόγραμμα σπουδών πολύ συγκεκριμένο, τριετές, εντατικό, κάθε μέρα τουλάχιστον 8 με 10 ώρες μάθημα από Δευτέρα έως Παρασκευή, συν τις πρόβες, συν τις τελικές εξετάσεις. Για να μπεις μέχρι πριν 3 χρόνια έπρεπε να δώσεις εξετάσεις σε επιτροπή διορισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό έχει αντικατασταθεί τα τελευταία 3 χρόνια και έχουμε προαγωγικές εξετάσεις από το ένα στο άλλο έτος. Οπότε και πάλι η Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού επιβλέπει και στο τέλος πάλι η Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού είναι διορισμένη και εξετάζει τα παιδιά για να πάρουν το δίπλωμά τους, το οποίο δεν φέρει τη σφραγίδα της σχολής. Δεν είναι δηλαδή ένα δίπλωμα εργαστηρίου, ένα δίπλωμα ιδιωτικού. Είναι ένα ειδικό καθεστώς που φέρει στρογγυλή σφραγίδα του ελληνικού δημοσίου. Γιατί έτσι έχει ορίσει ο νόμος. Υπήρχε ένα πράγμα περίεργο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Ποτέ καμία κυβέρνηση δεν ίδρυσε αυτό που λέμε Πανεπιστήμιο Παρθατικών Τεχνών και αυτό που ζητάμε τώρα και ζητάμε και διαχρονικά, για να υπάρχει αυτό το περιβόητο επίπεδο 6, και έχει αφήσει σε αυτό το καθεστώς στις σχολές. Όταν έγινε λοιπόν η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της συνθήκης της Μπολόνια, με τα ακαδημαϊκά επίπεδα που είπα, ξεχάστηκαν τεχνιέντος οι σχολές οι καλλιτεχνικές και διαβαθμίστηκαν, όπως λέμε, στο επίπεδο 5, στη μεταλλικιακή εκπαίδευση, που ξαναλέμε ότι είναι λάθος, γιατί πώς είναι δυνατόν ένας φοιτητής 2 ετών να θεωρείται για σένα ΙΕΚ, να θεωρείται ότι έχει κάνει τις ίδιες σπουδές με ένα φοιτητή 3 ετών σπουδών ή 9 ετών σπουδών. Μιλάμε για τα οδεία, έτσι. Τα οδεία κάνουν πολύ περισσότερα χρόνια από εμάς και πολύ περισσότερα χρήματα, έχουν δαπανήσει. Και με ένα πρόβλημα, το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διδακτορικό ή μεταπτυχιακό στο αντικείμενό μας, καθώς δεν θεωρούνται επίπεδα 6. Μπορεί κάποια πανεπιστήμια του εξωτερικού, για παράδειγμα, εγώ έχω κάνει αίτηση στη Ράντα το 2017, με δεχτήκαν ως πρώτο επιλαχόντα. Αν πήγαινα και το έκανα και επέστρεφα εδώ, δεν θα μπορούσε να αναγνωριστεί το μεταπτυχιακό μου βάση, γιατί δεν μπορεί να συνδεθεί με το πτυχίο μου από τη δραματική του εθνικού. Παρά μόνο εφόσον έχω ένα άλλο επίπεδο 6 από την Ελλάδα, που τυχαίνει, ας πούμε, να είμαι και απόφυτος νομικής. Τι έγινε τώρα στις 17 Δεκεμβρίου? Βγήκε ένα προεδρικό διάταγμα, χωρίς να μας ενημερώσουν, χωρίς εισήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ήταν καθαρά δουλειά του Μάκη του Βορύδη και της Νίκης της Κεραμαίος. Και της Πρόεδρου της Δημοκρατίας που υπέγραψε. Πού ναι, μέσα στο διακοσμητικό της ρόλο, βέβαια, και όπως είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος, κάτι εισηγείται ένα Υπουργείο και το υπογράφει. Είναι πολύ σπάνιο να μην το υπογράψει, να ζητήσει κάτι άλλο ή ακόμα και σε νόμους να τους αναπέμψει, όπως λέμε, να τους γυρίσει πίσω και να ξαναπάνε για υπογραφή. Νομίζω δεν έχει γίνει και ποτέ. Είναι εκπορίας άξιον το γιατί επιλέχθηκε η λύση του προεδρικού διατάγματος και όχι της νομοθετικής του νόμου, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει διαβούλευση, κοινοβουλευτική διαδικασία. Καταλαβαίνουμε γιατί έγινε αυτό, καταλαβαίνουμε γιατί έγινε μία ανοιχτή. Γιατί, γι' αυτό. Για να μην γίνει αυτή η διαδικασία και να το μάθουμε. Αφού έχει ψηφιστεί, ναι. Ακριβώς. Σε ένα κείμενο το οποίο είναι κιόλας πάρα πολλές σελίδες, πάρα πολλά άρθρα. Πρέπει να φτάσεις. Δεν θυμάμαι ποια σελίδα είναι, αλλά το έχουμε ξανασυζητήσει μέσα. Νομίζω είναι 211, κάτι τέτοιο. 211. Ναι, είναι, σκέψω ότι είναι όλοι κλάδοι του δημοσίου και το πώς αυτοί αμείβονται και τι θεωρούνται. Οπότε για να φτάσεις στο ΔΕΛΤΑ ΕΕ ηθοποιών που αναφέρεται, για παράδειγμα, είναι στη σελίδα 200 κάτι. Δεν είναι εύκολο να το βρεις. Ακριβώς. Και λέμε ότι αν είχε ψηφιστεί ως νόμος, θα υπήρχε η προβλεπόμενη διαδικασία που θα εξέθεται αυτή τη ρύθμιση στο φως μιας δημόσιας συζήτησης, την οποία η κυβέρνηση προσπάθησε να αποφύγει, φέρνοντας τον κλάδο προτετελεσμένων. Αυτό λέμε. Δεν την απέφυγε τελικά. Ίσα-ίσα που μας έδωσε μια τεράστια ευκαιρία σε ένα πολύ χρόνιο πρόβλημα που έχει να κάνει με το ακαδημαϊκό κομμάτι, να αναδειχθεί όλο αυτό το κενό, το θεσμικό, το ηθελημένο όλων των κυβερνήσεων που λέμε, και τέλος να μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία που και ο κόσμος καταλαβαίνει πια το ζήτημα αυτό, ενώ και η κοινωνία πέρα από εμάς είναι ενδιαφερόμενος. Τώρα, αυτό καθ' αυτό το προεδρικό διάταγμα ορίζει πόσο διορίζεται κάποιος στο δημόσιο. Έτσι, ένα πράγμα που λέει πολύ συχνά η κυβέρνηση είναι το ότι δεν αφορά μόνο τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Όμως το άρθρο 1 αυτού του προεδρικού διατάγματος λέει ότι αφορά όλες τις προσλήψεις που γίνονται ανεξαρτήτως διαδικασίας στο δημόσιο, και μάλιστα αφορά και τα ΝΥΠΙΓΙΟ, τα ΔΕΛΤΑ, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, άρα αυτό που λέμε ευρύτερος δημόσιος τομέας, όχι μόνο το στενό δημόσιο τομέα. Αφορά το, ας πούμε, πώς μπορεί κάποιος να προσληφθεί να κάνει θεατρικό παιχνίδι στο Δήμο τάδε ή στην περιφέρεια τάδε, ή πώς θα προσληφθεί ένας μουσικός σε μια ορχήστρα ή ένας καθηγητής σε ένα δημοτικό οδείο. Αυτά ορίζει ένα πιδέλτα, και γι' αυτό λέμε ότι όντως οι καλλιτέχνες προσλαμβάνονται στο δημόσιο. Γιατί πάλι είναι επιχείρημα της κυβέρνησης, κυρίως μέσω του Υφυπουργού, του Πολιτισμού, του κ. Γιατρομανολάκη, ο οποίος, αφού προέκυψαν όλες οι αντιδράσεις, ανέλαβε δράση για κάτι που αφορά το Υπουργείο του, ενώ στην αρχή δεν τον είχαν συμβουλευτεί. Λέει λοιπόν ότι, μα γιατί κάνετε έτσι, οι καλλιτέχνες και το καλλιτεχνικό έργο γίνεται κυρίως πρόσληψη μέσω Εσοντισιών. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί αυτή είναι η κυβερνητική απάντηση που τέθηκε. Γιατί κάνετε έτσι? Τι απαντάς σε αυτό? Τι απαντάτε σε αυτό? Απαντάμε ότι αυτό μπορεί με ένα φορά κάπως όντως και να εφαρμόζεται κάπως στους ηθοποιούς κυρίως, όταν αυτοί προσλαμβάνονται σε κάποιο θέατρο. Πράγματι, στο Εθνικό δεν προσλαμβανόμαστε μέσω του ΑΣΕΠ, αλλά προσλαμβανόμαστε βάσει συλλογική σύμβαση με του ΣΕΗ, με το Εθνικό και με οντισιόν. Όμως έχουμε τα εξής παράδοξα, αυτό που λέμε ελληνική διοίκηση με τους 500.000 διαφορετικούς νόμους, όπου πού χούτο διπεθέ Βόλου εδώ και πολλά χρόνια, παρότι προσπαθεί το σωματείο να το σπάσει αυτό, προσλαμβάνει μέσω ΑΣΕΠ, γιατί έτσι ορίζει ο Επίτροπος Επακεντρωμένης Διοίκησης στην περιφέρεια Θεσσαλίας ότι πρέπει να είναι, γιατί εφόσον είναι φορέας του δημοσίου δεν μπορεί να κάνει οντισιόν, άρα πρέπει να κάνει ΑΣΕΠ, και ο κόσμος, οι ηθοποίοι κατέθεταν φάκελο και γινόταν αξιολόγηση και πίνακας κατάταξης, και πριν 2 χρόνια ματαιώθηκε παραγωγή καλοκαιρινή του Διπεθέ Βόλου, γιατί γίνανε σειρά επί σειρών ενστάσεις στη σειρά κατάταξης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και δεν πρόλαβαν ποτέ να γίνουν οι πρόβες. Επίσης λέμε ότι δεν αφορά μόνο τους ηθοποιούς. Ένας καθηγητής σε ένα δημοτικό οδείο δεν προσλαμβάνεται με οντισιόν. Με χαρτιά προσλαμβάνεται. Ένας σκηνοθέτης σε κάποιο επίσης αντίστοιχο παιχνίδι, διαδραστικό ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να οργανώσει ένας δήμος ή σε μια διοικητική θέση που χου ενός καλλιτεχνικού φορέα για την διοργάνωση ενός προγράμματος ή για την επίβλεψη ενός προγράμματος, δεν θα μπει με οντισιόν, γιατί δεν θα, οι σκηνοθέτες άλλωστε δεν κάνουν οντισιόν, κατάθεση έργου κάνουν αν και φως γίνουν προκηρύξεις. Οπότε αυτή η απάντηση δεν καλύπτει. Ένα άλλο πράγμα που έχει γίνει. Οπότε θα καλύπτει ενδεχομένως ένα μέρος της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, αλλά σε καμία περίπτωση όλες τις υπόλοιπες διδακτικές. Πρέπει να τονίσουμε, κύριε Λάσκο, ότι δεν αφορά μόνο τους ηθοποιούς. Έχει αναφερθεί αρκετά και σε μέσα που έχουν ασχοληθεί και είναι λάθος, νομίζω, να το λέμε. Μολονότι γίνονται κινητοποιήσεις πολλές σε δραματικές σχολές, καταλήψεις για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε, και βίντεο γνωστών ηθοποιών όπως ο κύριος Κιαδαρέση, η κυρία Λυκάκη που είδα χθες. Είναι για όλους τους καλλιτέχνες. Είναι για όλους τους καλλιτέχνες. Η αλήθεια είναι ότι οι ηθοποιοί τα τελευταία 3 χρόνια. Από το support art workers και μετά, δηλαδή από την πανδημία και μετά, έχουμε βγει λίγο πιο μπροστά, γιατί έτυχε πολλά πράγματα να πέφτουν στον δικό μας κλάδο. Κάπως οργανωθήκαμε, ανανεώθηκε πάρα πολύ το σωματείο, έχουμε πολύ μαζικές εκλογές, 1.500 ψηφισάντων κάθε φορά, οπότε έχει μαζικοποιηθεί η κίνηση. Πόσο ήταν πριν? Έχουμε κάνει και κάποιες εκλογές με 450 άτομα. Τριπλασιάστηκε ο αριθμός των ανθρώπων που ασχολούνται. Ναι. Okay, μάλιστα. Οπότε, μοιραία, και το MeToo ήρθε σε εμάς. Η πρώτη ακτιβιστική δράση που έγινε μετά από πολλά χρόνια, τον Ιούλιο, που με την ανάγνωση του κειμένου για την απόφαση αναστολής της ποινής του Λιγνάδη, έγινε από τους ηθοποιούς. Θέλω να πω ότι μοιραία παίρνουμε κάτι πολύ πάνω μας και είμαστε και πιο προβεβλημένοι. Όμως, και αντίστοιχα η κυβέρνηση απαντάει σε εμάς πιο πολύ από ό,τι απαντάει σε όλους τους υπόλοιπους, όπως λέμε. Καλά, κυρίως απαντάει στο ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε αυτό. Δηλαδή. Ναι, είναι δική της επιλογή, το κάνει από το καλοκαίρι. Επιθυμίζω πάλι σε σχέση με τις τότε αντιδράσεις και τα πανό βιαστής είναι την αποχώρηση της Υπουργού και της Υπουργού από το Φεστιβάλ Καλαμάτας και ένα πολύ συμβιλικό δελτίο τύπου ότι δεν συμμετέχουμε σε πολιτικές εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε. Ναι. Ήταν μια παραγραφούλα που είχε βγει. Είναι επιλογή, κρίνεται ως τέτοια, πολιτική. Μιλάμε για το ουσιαστικό. Θέλω να πω πολύ σύντομα ότι την προηγούμενη Δευτέρα έγινε μια ευρεία διευθυντική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, και μόνο αυτό πρέπει να μας δηλώσει ότι κάποιο δίκιο έχουμε που φωνάζουμε. Δεν είμαστε απλά τρελοί που μας τύμπησε μια μύγα ή μόνο κομματικά καθοδηγούμενοι επειδή κάποιος μας παραπληροφόρησε. Άρα και αυτοί τρέξανε να αντιδράσουν, και αποτέλεσμα αυτή τη σύσκεψη ήταν ότι θα αναλάβουν μια νομοθετική ρύθμιση που θα καθορίζει τα μισθολογικά των καλλιτεχνών, που θα μας βάζει και ειδικό μισθολόγιο. Αυτό ήταν η απόδειξη ότι σωστά αντιδράτε, γιατί ακριβώς το ακούγαμε εξ αρχής και εμείς που γράψαμε την πρώτη στιγμή και εσείς, ότι δεν αλλάζει κάτι, δεν έχετε διαβάσει καλά το προεδρικό διάταγμα. Ήταν ο κύριος Βορύδης σε τηλεοπτικές εκπομπές και το έλεγε αυτό. Αν υπόσχεσαι νέα νομοθετική ρύθμιση για κάτι που μόλις ρύθμισες, προφανώς κάτι έχει αλλάξει. Ακριβώς. Ή όταν στη συνάντηση 23 Δεκεμβρίου που είχαμε κάνει στο Υπουργείο Πολιτισμού με τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείου Ιστορικών Παιδείας και τον Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού, μας ζητήσανε τις νομικοτεχνικές παρατηρήσεις μας για να βγάλουμε εγκυκλίους ερμηνευτικές του Προεδρικού Διατάγματος, πάλι δηλώνει ότι υπάρχει ζήτημα. Ξαναλέω ότι όντως τυπικά το Προεδρικό Διάταγμα δεν καθορίζει τα ακαδημαϊκά προσόντα, δεν υποβαθμίζει δηλαδή αυτό καθ' αυτό το διάταγμα, το δίπλωμά μας. Το δίπλωμά μας ήταν σε επίπεδο 5 λόγω της ευρωπαϊκής διαδικασίας, όμως υποβαθμίζει τα μισθολογικά και σε πολύ μεγάλο συμβολικό βαθμό, όταν το δημόσιο σε θεωρεί απόφυτο λυκείου ανειδίκευτο εργάτη, γιατί αυτό είναι το ΔΕ, και επίτηδες η κυβέρνηση μπλέκει τα μισθολογικά με τις ακαδημαϊκές βαθμίδες, είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Ξαναλέω σύντομα 8 και 4, άρα προφανώς αριθμητικά δεν βγαίνει. Λέμε λοιπόν και ένα ουσιαστικό, ένα συμβολικό και ένα θέμα κοινής λογικής, το ότι δεν είναι δυνατόν στο δημόσιο να θεωρούμαστε ΔΕ και στον ιδιωτικό τομέα να θεωρούμαστε ΤΕ ή ΠΕ ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί και υπάρχει λύση. Ήδη μέσα στο Προεδρικό Διάταγμα, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, υπήρχε ένα ΤΕ κινηματογραφιστών, το οποίο ήταν για τους κινηματογραφιστές ότι θα μπορούσαν να προσληφθούν στο δημόσιο με οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΗ, οποιασδήποτε ειδικότητας, συν 3 χρόνια προϋπηρεσία στο αντικείμενό τους. Είναι αυτό που το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια απόφαση του 21 έχει πει για ανάλογη υπόθεση, ότι δεν μπορεί με νόμο να υποβιβάσει τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφύτου ανώτερης σχολής, παρά μόνο να τα ανεβάσεις με κάποιον σύνθετο τρόπο. Σύνθετο τρόπο αυτό ακριβώς εννοούμε, δηλαδή να την υπολογίσεις ένα προϋπάρχον πτυχίο σε άλλο τομέα ή την προϋπηρεσία, και είναι αυτό που ζητάμε. Δηλαδή να αντικατασταθεί το ΔΕΛΤΑ ΕΨΙΛΟΝ αυτό των καλλιτεχνών στο ΠΔΕΛΤΑ και να γίνει ΤΑΦ ΕΨΙΛΟΝ μαζί με την όποια νομοθετική ρύθμιση που όντως μπορεί να θέλουν να βγάλουν και που όντως μπορεί πράγματι να ηρεμήσει κάπως αυτά τα παράδοξα πράγματα που έχουν διπεθεύει όλο που σας είπα πριν. Απλά φαίνεται ότι τώρα υπάρχει ένα μπραντ εφέρ επίδειξης δύναμης, ισχύω της κυβέρνησης ότι δεν θέλει να υποχωρήσει σε μια κοινωνική ομάδα. Γιατί ενώ μεν θέλουν να κάνουν αυτή την νομοθετική ρύθμιση, που φαίνεται προς σωστή κατεύθυνση, βέβαια πάντα οι εξαγγελίες έχουν μεγάλη απόσταση από το γραπτό ενός νόμου, οπότε μένει να δούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτή η εξαγγελία. Ωραία, να αποσυρθεί και το μέρος αυτού του Προεδρικού Διατάγματος που ζητάμε, εφόσον διαπιστώνεται το πρόβλημα. Και μετά να μπούμε και στη τρίτη κουβέντα, που είναι το κομμάτι πραγματικά της ίδρυσης του Πανεπιστημίου, και για να μέσω αυτής της λύσης να μπορέσουμε να διαβαθμίσουμε όλα τα διπλώματα που έχουμε στα χέρια μας με σφραγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού μέχρι στιγμής. Η νομοθετική ρύθμιση, κύριε Λάσκο, εξαγγέλθηκε πριν αρκετές μέρες. Ναι. Έκτοτε, έχω δει και τις ανακοινώσεις σου, υπήρχε μια προσπάθεια να ενημερωθεί, να μιλήσετε με την κυρία Κεραμέως και ναι, με την κυρία Μενδώνη ή με τον κύριο Βορύδη. Με τον κύριο Βορύδη. Με την κυρία, την πρώτη κινητοποίηση που κάναμε στο Υπουργείο Εσωτερικών πολύ άμεσα. Ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα, προφανώς νομίζω ότι είναι αναμενόμενο ότι δεν υπάρχει κάποια σχέση με την τέχνη και τον πολιτισμό. Οπότε το προλάβαμε και εξαπίνης. Αυτό έγινε μια Παρασκευή. Την επόμενη Τρίτη είναι αυτό που λέγαμε 23 Δεκεμβρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού, που ήταν το πλήρες χάος. Μετά ήταν 10 Γενάρη να πάμε, είχαμε ανακοινώσει ήδη από πριν, μετά τις 23 Δεκεμβρίου, όταν ανακοινώσαμε ότι θα είμαστε στο Υπουργείο Παιδείας. Η κυρία Κεραμέως δεν ήταν στο Υπουργείο, ο κύριος Συρίγος ήταν στο Υπουργείο, δεν μας δέχτηκε. Και χτες κάναμε αυτή τη πολύ μεγάλη κινητοποίηση πάλι από το Υπουργείο Πολιτισμού προς το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός έλειπε στον Ταβός, δώσαμε τα επιτήματά μας στο πρωτόκολλο και μέσα στην κινητοποίηση κανονίστηκε επιτέλους να μας δεχτεί ο κύριος Συρίγος την ερχόμενη Δευτέρα, 23 του μήνα, στις 11.30 ώρα. Οπότε καλούμε και πάλι για υποστήριξη των αντιπροσώπων που θα ανεβούμε πάνω στο Υπουργείο, όλο τον κλάδο και όλους τους καλλιτέχνες να είναι στις 11 στο Υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι, να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Διαμέσως έχει προκύψει το ότι την προηγούμενη Πέμπτη ο Υφυπουργός Πολιτισμού επισκέφθηκε την κατάληψη της δραματικής του Εθνικού Θεάτρου για να ενημερώσει τα παιδιά, και πάλι στο πεζοδρόμιο της Πειραιός επειδή είχαμε κατέβει και κάποια από τα σωματεία, μας είπε για αυτή την περιβόητη νομοθετική πρωτοβουλία. Θεωρητικά, μέσω της νομικής συμβούλου του της κυρίας Αλιμπέρτη, θα ερχόντουσαν αυτά γραπτά αποτυπωμένα. Όσο έχετε λάβει εσείς mail, άλλο τόσο έχουμε λάβει κι εμείς. Οπότε, μένει να δούμε τη Δευτέρα τι θα μάθουμε. Και μετά μιλάμε πια για ραγδαία κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Εμείς έχουμε ήδη πει ότι η απεργία είναι μια σκέψη ήδη από το Δεκέμβριο. Οπότε τώρα πια νομίζω ότι έχει οριμάσει πάρα πολύ το αίτημα αυτό. Μαζί με όλες τις κινητοποιήσεις που πολύ συγκινητικά έχουν αναλάβει και η νέα γενιά, οι φοιτητές των δραματικών. Σπουδαστές τους λέμε τυπικά, γιατί δεν είναι φοιτητές ανώτατου ιδρύματος, έτσι, γιατί έχουμε και αυτά τα γλωσσικά. Ναι. Με αυτά που κάνουν, τις παρεμβάσεις, τις παραστάσεις. Εμείς συνεχίζουμε ως σωματείο να διαβάζουμε είτε περιοδικά είτε συνεχόμενα όλες τις αυτές τις μέρες τις ανακοινώσεις του σωματείου. Σε παραστάσεις κλπ. Ναι, κάθε μέρα. Ναι, δηλαδή, ναι. Λέτε για τις κινητοποιήσεις που είναι κεντρικές, που έγινε, ας πούμε, στις 10 Γενάρη θα γίνει κλπ. Αλλά κάθε μέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση. Είτε είναι στη Θεσσαλονίκη που κάνανε μια ωραία δράση, την Τζιμισκή, εκεί στη μέση του δρόμου, τα παιδιά του Κουθουβουέ. Στο Εθνικό, δεν μπορούμε να τα πούμε έτσι αναλυτικά. Στο Εθνικό υπάρχει κατάληψη του Εθνικού. Σήμερα, ας πούμε, ήταν στο Κουν. Υπάρχει κατάληψη στο κρατικό Βορείο Ελλάδος και κατάληψη στο Διπεθέ Πάτρας. Είναι οι τρεις κρατικές δραματικές σχολές που μπορεί να γίνει και κατάληψη. Στις άλλες σχολές, τις ιδιωτικές, 23 τον αριθμό, με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού, το ξαναλέω και το λέω πάντα, και έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτές οι 23 κάνουν αποχή σε κάποια μαθήματα, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, κάνουν συνελεύσεις τα παιδιά πάρα πολύ. Δηλαδή, σήμερα το βράδυ έχει συνέλευση ανοιχτή στην κατάληψη του Εθνικού. Κάνουν παρεμβάσεις σε γενικές πρόβες, όπως το Μέγαρο Μουσικής, στην παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου και ενημέρωση του κοινού. Όντως, σήμερα είχαν έξω από το Θέατρο Τέχνης πάλι με πανό και με τραγούδια. Έχουν κάνει μια πολύ ωραία παραλλαγή, το Ας κρατήσουν οι χωροί. Με το κεραμαίος μου καλή, που είναι πολύ εφάνταστο όλο το κομμάτι. Πολύ ωραία συνθήματα που συνδέουν και την υπόθεση Λιγνάδη. Θυμίζω ότι ο Λιγνάδης ήταν και καθηγητής της δραματικής του Εθνικού. Δεν είναι ένα πράγμα όλα, πάντα. Καλό είναι να κοιτάμε τώρα το συγκεκριμένο ζήτημα, το πρόβλημα, αλλά πρέπει να βλέπουμε τη γενική στόχευση. Και με αφορμή αυτό τώρα που είπα, να πούμε, ας πούμε, ότι 2-3 μέρες αφού δημοσιεύθηκε το προεδρικό διάταγμα, βγήκαν χορηγούμενες διαφημίσεις στο Facebook από ιδιωτικά κολέγια που σε συνεργασία με Ευρωπαϊκό Ανώτατο Ίδρυμα θα δίνουν μπάτσελορ υποκριτικής από του χρόνου. Αυτό το λέγαμε και με εσάς και με την Μαραίτα Τσιγκενιώτου, το τμήμα του πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ και την Λυρική, ότι μάλλον αυτός είναι ο στόχος. Όταν βλέπεις Υπουργείο Παιδείας, σκέφτεσαι ιδιωτικά κολέγια πλέον. Επομένως. Το να μειώσει έστω και συμβολικά ή και ουσιαστικά, αν είναι για πρόσληψη στο δημόσιο, το τι θα αξίζει το δικό σας το πτυχίο, πρημοδοτεί το ότι μπορεί να υπάρχει ένα καινούριο ιδιωτικό κολέγιο, ξεκάθαρα ιδιωτικό κολέγιο, όχι ανωτέρα δραματική κλπ, που θα έχει αυτό το bonus. Γιατί μιλάμε τώρα για σχολές που είναι μεν ιδιωτικές, αλλά έχουν αυτό το κύρος που συζητούσαμε και με τον Κωνσταντίνο την άλλη φορά, που είναι ακόμα και ενός αιώνα. Για το όνομα που έχουν. Δεν γίνεται να το. Που είναι η πιο ιστορική σχολή, είναι ένα αιώνα πια. Θέλω να πω, ιδρύθηκε πριν η δραματική του, πριν το Εθνικό, 3-4 χρόνια πριν. Το Εθνικό αντίστοιχα είναι σχεδόν έναν αιώνα. Το Τέχνης είναι από το 40. Η Μέρη Βογιαντή Τράγκα είναι 70 χρόνια η σχολή. Θέλω να πω, είναι πια κάτι πολύ ισχυρό. Και είναι έτσι, έχει παγιωθεί και δεν. Είναι ένα ειδικό καθεστώς. Δεν θέλουμε μέσω της όποιας λύσης βρεθεί για μας να φέρουμε από την πίσω πόρτα ιδιωτικοποίηση της ανώτατης παιδείας. Νομίζω και τα δημόσια κείμενα και των σπουδαστών και των σωματείων και οι τοποθετήσεις των αυτών κατά αυτών των καλλιτεχνών δεν λένε για αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί Προσπαθεί η κυβέρνηση να σας το βάλει αυτό το επιχείρημα, ότι φταίει το άρθρο 16. Έχει υποθεί από τον Υφυπουργό Παιδείας σε συνάντηση πριν το προεδρικό διάταγμα, ότι το άρθρο 16 φταίει που δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα των καλλιτεχνικών σχολών. Και τώρα, αντίστοιχα, γίνεται μια τρίπλα σε επίπεδο δημόσιου λόγου, ότι το έχετε δει και σε άρθρα σε κεντρικές κυβριακάτικες εφημερίδες. τι ζητάνε οι ηθοποιοί, δηλαδή ξαφνικά να βγουν απόφοιτοι πανεπιστημίου από τις ιδιωτικές σχολές, που ποτέ δεν έχουμε πει αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν έχουμε πει. Έχουμε πει μια λύση για το μισθολογικό σε σχέση με τις προσλήψεις στο δημόσιο μέσω του ΠΔΕΛΤΑ, ένα πράγμα, αυτή τη σύνθετη λύση που λέγαμε. Δεύτερον, να ιδρυθεί το πανεπιστήμιο, οπότε αυτό θα τελειώσει τα πάντα σε σχέση με όλα αυτά τα χρόνια προβλήματα. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε όλους τους ανθρώπους που έχουν πάρει δίπλωμα όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί θα πρέπει να δοθεί πάλι μια κατεξαίρεση λύση, όπως που χου όταν ήταν οι σχολές παιδαγωγικές διετής και γίνανε τετραετής όταν γίνανε ΑΕΗ, δόθηκε η διαδικασία της εξοθείωσης που λέμε σε όλους τους αποφύτους της διετούς παιδαγωγικής να κάνουν άλλα 2 χρόνια στο καινούργιο ΑΕΗ και να αποφυτίσουν ως ΠΕ, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης επίπεδο 6, ακαδημαϊκό. Αντίστοιχα και εμείς υποθέτω, αν γίνει το τετραετές πανεπιστήμιο, να δοθεί σε εμάς τους αποφύτους των τριετών σχολών δυνατότητα να κάνουμε 1 χρόνο ακόμα. Θυμίζω επίσης ένα παράδοξο ότι με νόμους της κυβέρνησης ιδρύθηκε ένας κλάδος για το Υπουργείο Παιδείας που, για τις προσλήψεις φοιτητών στα καλλιτεχνικά σχολεία για το μάθημα της υποκριτικής. Μόνο οι ηθοποιοί που μέχρι το 2003, οπότε και υπήρχαν τα ΤΕΗ, τα τριετούς φοίτησης και ισοδημούνταν τα πτυχία με ΤΕΗ, να μπορούν μαζί με το πτυχίο τους αυτό της δραματικής σχολής μέχρι το 3, συν 2 εξάμηνα στην ΑΣΠΕΤΕ, που είναι αυτό που εξασφαλίζει την παιδαγωγική επάρκεια, να θεωρούνται ΠΕ και έτσι να μπορούν να προσληφθούν σε σχολεία. Δηλαδή τώρα έχουμε 3 ταχύτητες όπως καταλαβαίνετε. Για το Υπουργείο Παιδείας ένας κλάδος αποφύτων μέχρι το 2003 ΠΕ. Για το Προεδρικό Διάταγμα ΔΕΕ, για την νομοθετική πρωτοβουλία, καμία σχέση με τις ακαδημαϊκές βαθμίδες, ειδικό μισθολόγιο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην χάωσα παραπάνω. Όχι, όχι, ήταν πολύ κατατοπιστικά. Εντάξει, γιατί είναι χαώδες ούτως ή άλλως, είναι συνταγματικό, διοικητικό, νόμοι, νομολογίες και μπλέκεται. Όχι, πρέπει να λέμε και το ειδικό, το συμβολικό ή την εξυπηρέτηση κάποιου συμφερόντων ή τα καταλαβαίνουμε ή τα υποπτευόμαστε. Το ειδικό κομμάτι έχει μια σημασία να το εξηγούμε παραπάνω. Ακριβώς. Στον κόσμο μαζί και με το να μην στεκόμαστε ότι α, υπάρχει αυτό το θέμα και μετά να το ξεχνάμε την ώρα που ο κλάδος σας και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες είναι κάθε μέρα στον δρόμο και ζητάνε. Ωραία. Και λύση είναι μόνο μέσω πολιτικής βούλησης. Είναι απόφαση καθαρά. Ξέρουμε πώς ερμηνεύονται οι νόμοι όταν χρειάζεται και έτσι πρέπει να γίνει και τώρα για το δίκαιο πράγμα. Έτσι δεν μιλάμε για πράγματα άλλα που συμβαίνουν τώρα σε επιτροπές διαφάνειας και θεσμών και οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Άραστε. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Άρης Λάσκος, Γενικός Γραμματέας του ΣΕΗ. Για το θέμα των καλλιτεχνών, με το οποίο το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, είχαμε ασχοληθεί ουσιαστικά και από την πρώτη μέρα που είχε βγει το σχετικό ρεπορτάζ και βλέπαμε το προεδρικό διάταγμα. Το chat έχει προτάσεις και σχολιάζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο για το αν οι ηθοποιοί είναι πράκτορες του Ντεμιρέλ, του Ερντογάν και δεν ξέρω εγώ τι. Η κυβέρνηση, η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης έχει εκπαιδεύσει τον κόσμο για να καταλαβαίνει και... Αν, όπως μας γράφει ο Δημήτρης, ποια είναι η γνώμη του Ντογιάκου για αυτό το ζήτημα. Αυτό κολλάει πάντα πλέον. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει και για την παράταση της κράτησης της Εύας Καϊλή. Δεν έχει σημασία που είναι στο Βέλγιο να ρωτήσουν οι Βέλγοι τον Ντογιάκο. Έχουμε προτάσεις σε αυτήν την εκπομπή. Αλλά πριν έτσι κάνουμε ένα κλείσιμο, είναι οφθαλμοφανές ότι πρόκειται για δίκαιο αίτημα των ηθοποιών. Είναι ξεκάθαρος ο παραλογισμός που ζουν, είναι ακόμα ένα χτύπημα, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι το τι συνέβη με το λιγνάδι, δεν είναι μόνο η πανδημία, ότι έμειναν χωρίς επίδομα γιατί δεν θεωρούνταν εργαζόμενοι για πολλούς μήνες από την κυβέρνηση μέχρι να ξεκινήσουν τις κινητοποιήσεις και το support art workers, είναι και η κατάργηση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στα λύκεια. Είναι μια σειρά από πράγματα που δείχνουν μια πολύ ξεκάθαρη στόχευση. Και η στόχευση είναι κάπως αναχρονιστική, είναι κάπως δεκαετία 50-60, όπως τα λέγαμε τον κύριο Λάσκο και με την κυρία Συγκινιώτου και πριν ένα μήνα, που είχαν πει το ίδιο πράγμα σε 2 διαφορετικές συζητήσεις. Ότι κάνεις καμιά κανονική δουλειά. Δηλαδή, καλό το ταλέντο σου και τέτοια, άντε κάνεις το ψώνιο σου. Το έχει πει ο Μπογδάνος, το έχει πει αυτό και αναφέρθηκε και στις δικές του επιδόσεις στην κιθάρα. Λέει εντάξει, και εγώ. Δεν και πιστεύω. Εγώ γράφω ποίηματα, τραγουδάω, αλλά δεν. Κάνω μια κανονική δουλειά. Είμαι βουλευτής. 40 λεπτά τώρα δεν πιστεύω ότι σκεφτόταν κάποιον άλλον καλλιτέχνη πέρα από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο σε αυτή την κουβέντα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν. Να σας πούμε λιγάκι. Θα κάνουμε ανασκόπηση. Έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Πολύ πρωτότυπο. Άπατο θα πάει. Δεν το έχει συζητήσει κανείς. Θα κάνουμε για τις ειδήσεις. Έχουμε πάρει ένα δελτίο ειδήσεων και αναλύουμε αυτό που συμβαίνει στο δελτίο ειδήσεων. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέξη προς λέξη σχεδόν δηλαδή. Ναι, ναι, το κάνουμε πάρα πολύ αναλυτικά και επειδή εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να δω ολόκληρο δελτίο ειδήσεων, ήταν πολύ αποκαλυπτικό. Ναι, είναι σοκαριστικό άμα έχεις να δεις καιρό. Σοκαριστικό γιατί... Δηλαδή ο τρόπος που πιάνουν τα θέματα, ο τρόπος που τα παρουσιάζουν, ο συμψηφισμός ναι. που προσπαθούν να πετύχουν, που είναι το χαρακτηριστικό μεταξύ ας πούμε παρακολουθήσεων και καλογρίτσα. Έλα μην τα προδώσεις όλα τώρα. Παράδειγμα τώρα εντάξει. Είναι πολύ ξεκάθαρα κάποια πράγματα που άμα έχεις σταματήσει να βλέπεις τηλεόραση π.χ. Σποιλάρει ανελέητα, θα νος καμία δεν τα... Είναι ένα preview. Συνταρακτική αποκάλυψη, στην τηλεόραση παίζουν καλογρίτσα. Οπότε θα είναι για τις ειδήσεις στον Sky. Ένα δελτίο ειδήσεων του Sky. Αυτό που έχουμε αναλύσει. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να περάσετε καλά χωρίς τη φάρμα των ζώων. Μπορείτε όμως να πάρετε μία κούπα που έχετε αγοράσει ή ένα από αυτά τα υφασμάτινα τσαντάκια και να το κρατάτε αγκαλιά, να το χαϊδεύετε και να κλαίτε ακούγοντας τις εκπομπές της περασμένης εβδομάδας. Αυτό θα σας βγάλει το Σαββατοκύριακο να μπορέσετε να ξεκινήσει καινούργια εβδομάδα με νέα επεισόδια, με καινούργιο φρέσκο καθημερινό υλικό. Ριζοσπαστική η πρότασή σου. Κάπως έτσι θα σας αφήσουμε εμείς. Να περάσετε όμορφα. Αν θέλετε να κάνετε ένα like, αν θέλετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι φράγκο, ρε, στο YouTube και αν θέλετε να στηρίζετε με μια μηνιαία συνδρομή Φυστικά. Λίγα ευρώ κάθε μήνα την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Είστε πολλοί και πολλές εδώ που μας ακούτε. Αν προσθέσεις όλα τα νούμερα και το live και την κονσέρβα κλπ. Λίγα ευρώ από εσάς που μας ακούτε και μας εμπιστεύεστε και εμπιστεύεστε στο TPP θα μπορούσαν να κάνουν την διαφορά. Η πλατφόρμα είναι πάνω δεξιά στο κουμπί support και κάτω στο link. Το super chat είναι αυτό το πολύ ωραίο σηματάκι το δολαριάκι που κινεί τα πράγματα στο σύγχρονο κόσμο. Τι να κάνουμε και εμείς σας χαιρετάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας Σαββατοκύριακο. Φιλάκια. Πρέπει να κάνεις και τον ήχο,